Боже великий, могутній та добрий, як дуже ти любиш людей, ти щастя даруєш, ти тьму проганяєш, ти сльози втираєш з очей, ти щастя даруєш, ти тьму проганяєш, ти сльози втираєш з очей. Хвала тобі, Боже, за мир на планеті, за наші щасливі серця, за хліб, що ми маємо, за ласку турботу, за наші щасливі серця, за хліб, що ми маємо, за ласку турботу. Наші щасливі серця. Чи ми заробили любов твою, Боже, по роках усіх та гріхах? Загинули всі ми, а ти доторкнувся промінням сяйнуло серця. Загинули всі ми, а ти доторкнувся промінням сяйнуло серця. Принесе щиру вдячність тому, хто від смерті нас спас. До кожного з нас береже й опікає, то в небо веде усіх нас. До кожного з нас береже й опікає, то в небо веде усіх нас.